a przy okazji mniej wydaje. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Środa, 6 marca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Były minister sprawiedliwości i obecny prezes NIK zeznaje w sprawie VAT. Za chwilę relacja naszego reportera. 1000 złotych podwyżki, której chcą nauczyciele, to faktycznie wyższa kwota, mówi minister edukacji. Kolejne zatrzymania podejrzanych o nielegalne wywożenie leków z Polski. Były szef resortu sprawiedliwości i obecny prezes Najwyższej Izby Kontroli odpowie na pytania posłów z Komisji Śledczej do spraw wyłudzeń VAT. Krzysztof Kwiatkowski ma podzielić się z posłami wiedzą na temat kontroli Izby dotyczących rozliczeń podatkowych. Przy Wiejskiej jest Michał Fedusio. Michale, powiedz, o co jeszcze politycy zamierzają pytać tego świadka? Z pewnością także o plany koalicyjnego rządu Platformy i Ludowców dotyczące walki z rozszczelniającym się systemem podatkowym. Krzysztof Kwiatkowski pełnił bowiem urząd szefa resortu sprawiedliwości w 2 rządach premiera Donalda Tuska. Funkcję szefa NIK-u pełni zaś od połowy roku 2013. Także tego okresu aktywności świadka mają dotyczyć pytania od posłów, to z uwagi na wspomniane kontrole Izby związane z rozliczeniami podatkowymi. Takie kontrole dotyczyły w ostatnich latach szeregu branż działających na polskim rynku, a przypomnę też, że Krzysztof Kwiatkowski będzie ostatnim świadkiem przesłuchiwanym przez Sejmową Komisję Śledczą do spraw wyłudzeń VAT-u w bieżącym tygodniu. Michał Fedusio, dziękujemy za relację. Rząd nie zapomniał o nauczycielach. To jedyna grupa zawodowa, która w 2017 roku miała waloryzację i zapewnione 3 etapy podwyżek, których wcześniej nie było, mówi minister edukacji. Związek Nauczycielstwa Polskiego rozważa strajk w czasie kwietniowych egzaminów. Anna Zalewska powiedziała w radiowej Jedynce, że 1000 złotych podwyżki, której domagają się nauczyciele, to w rzeczywistości o wiele wyższa kwota. Jestem odpowiedzialna za rozporządzenie o minimalnym wynagrodzeniu, a pensje ustalają samorządowcy, też dostają na to subwencję oświatową. Ale owe 1000 złotych do tak zwanej kwoty bazowej, to jest 2000 złotych dla większości nauczycieli, dla nauczycieli dyplomowanych. Trzeba tak rozpisać następne lata, żeby rzeczywiście do tego zmierzać. Minister Zalewska dodaje, że w jej kompetencjach nie leży zmiana terminów egzaminu. Może to uczynić jedynie Centralna Komisja Egzaminacyjna. CBA zatrzymało kolejne 4 osoby, które miały nielegalnie wywozić leki z Polski, w tym wypadku o wartości 140 milionów złotych. To kolejna odsłona śledztwa w sprawie tzw. mafii lekowej, mówi Temistokles Brodowski z CBA. Białostockie Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 4 osoby. Wśród nich jest prezes i dyrektorzy firm farmaceutycznych handlujących lekami. W maju ubiegłego roku funkcjonariusze CBA z Białegostoku zatrzymali do tej sprawy 7 osób. Przy czym należy podkreślić, że niektóre z wytransferowanych medykamentów znajdowały się na ministerialnej liście leków zagrożonych brakiem dostępności w Polsce. Były to między innymi leki ratujące życie. Grupa zatrzymanych od 2014 roku mogła współpracować z ponad 6000 aptek w całej Polsce. Co najmniej 16 osób zginęło, a 4 zostały ranne w ataku nieznanych na razie napastników na firmę budowlaną w pobliżu lotniska w Dżalalabadzie na wschodzie Afganistanu. Najpierw 2 zamachowcy samobójcy wysadzili się w powietrze przed bramą wjazdową do firmy budowlanej. Potem 3 następni wtargnęli na teren firmy i zaczęli strzelać. Atak zakończył się po 5 godzinach. Wszystkie ofiary śmiertelne to pracownicy i ochroniarze firmy. Zginęli też napastnicy. Na razie nikt nie przyznał się do ataku. Chiny unieważniły licencję kanadyjskiej firmy, jednego z największych eksporterów rzepaku na świecie, na dostawy tego surowca do Chin. Oficjalnych powodów decyzji nie podano. Relacje Pekinu i Ottawy pogarszają się jednak od czasu aresztowania w Vancouver wiceszefowej chińskiego koncernu Huawei. Chińskie służby celne nie podały uzasadnienia tej decyzji. Wiadomo, że jedna z największych kanadyjskich firm eksportująca m.in. rzepak straciła możliwość działania na chińskim rynku 1 marca. Według danych z 2017 roku eksport nasion roślin oleistych do Chin stanowił 17% całości kanadyjskiego eksportu do tego kraju. Kanadyjskie MSZ jest zaniepokojone sytuacją. Relacje między Kanadą i Chinami pogarszają się od czasu aresztowania w Kanadzie wiceszefowej Huawei Meng Wanzhou. Chiny aresztowały też 2 Kanadyjczyków, których w poniedziałek oskarżono o kradzież chińskich tajemnic państwowych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmur, ale będą też rozpogodzenia. Na północy i wschodzie słabe opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Na Pomorzu porywisty wiatr. W Augustowie 3 stopnie, w Gdańsku i Olsztynie 6, w Warszawie i Lublinie 7, w Bydgoszczy 8, w Szczecinie, Rzeszowie i Kielcach 9, w Poznaniu 10, a w Krakowie, Katowicach i Wrocławiu 11. Trójka.

kiedy zabraknie sił. Ze splątanych dróg małych miast nasz czas jest właśnie teraz. Każemy się wieść, rzucamy się w wir. Jestem gotów sunąć tam, gdzie ty. Ze splątanych dróg małych miast nasz czas jest właśnie teraz. Każemy się wieść, rzucamy się w wir. Jestem gotów sunąć tam, gdzie ty. Jaram się spalam, tak cudownie z tobą jarać się. Góry przenosimy, spalamy się jak knoty świec. Trafiony, lekko zrobiony, wyznaję ci miłość znów. Wśród ludzi ostrych świateł jestem gotów sunąć tam, gdzie ty. Mamy dosyć mów i kazań, czas pędzi, nie ogarniam. Ciśniemy jak z armaty, zostawiamy nowe ślady. W naszym domu dziś pełno ludzi, w naszym domu gra Fela Kuti. Nie potrafię się zatrzymać, nie potrafisz mi się znudzić. Radar, mój radar, tak się składa, że działa znów. Radar, daleki zasięg elektromagnetycznych fal. Wciąż tak wiele dobrych godzin i dni. Ciśniemy jak z armaty, bo kiedyś zabraknie sił. Ze splątanych dróg małych miast nasz czas jest właśnie teraz. Każemy się wieść, rzucamy się w wir. Jestem gotów sunąć tam, gdzie ty. Ze splątanych dróg małych miast nasz czas jest właśnie teraz. Każemy się wieść, rzucam się w wir. W naszym domu jeszcze nie śpi nikt. To pierwsza z naszych płyt tygodnia, czyli Fish Emadę Tworzywo Radar. Za kilkanaście minut będzie drugi album Dali Zawiałów. Cały czas nasza propozycja aktualna, czyli koszt SMS-a to 1 zł plus podatek VAT, numer 71335. Ponieważ jest już 13 minut po 10, zatem czas na... Przodownicy lektury! A w studiu redaktor Mariusz Cieślik i pani Aubena Grabowska. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Teraz taka bardzo gruba książka jest ze mną dla państwa. Jeden egzemplarz, ale za to bardzo gruby. I zacznijmy od tego, że tę książkę już można w wersji filmowej, znaczy telewizyjnej oglądać. No i właściwie chyba powinienem zacząć od gratulacji. Nie wiem, czy państwo wiedzą. Największy hit serialowy tego sezonu, polski, to jest Stulecie Winnych według książki Aubeny Grabowskiej. 3 miliony widzów pierwszy odcinek. I muszę powiedzieć, że mnie to nie dziwi, bo jest fantastyczna obsada. Kinga Price po prostu rozbija system. Absolutnie. I też nie tylko ona i pan Roman Gancarczyk, i Jan Wieczorkowski. Jako ojciec rodziny, bo to jest małżeństwo Kinga Price i Roman Gancarczyk. Jan Wieczorkowski to syn. No chyba nie zdołamy wymienić wszystkich aktorów, ale Arkadiusz Janiczek w fantastycznej roli również. Fantastyczny, Kasia Kwiatkowska, kolejnego syna. Także. Kasia Wajda. można by wymieniać bardzo, bardzo długo. Są takie, już usłyszałem takie porównania, Boża Podszewka, bo to jest saga rodzinna. Kiedyś już o tym rozmawialiśmy, pani mówiła, że Noce i Dnie i Lalka to są pani ulubione powieści. Polskie powieści, opowieści, tak. Opowieści. Tak. Tak, to prawda. Jeśli chodzi o polską literaturę, to zdecydowanie Lalka, Noce i Dnie. I która była dla pani największą inspiracją przy tworzeniu tej sagi, która obejmuje 100 lat, równe 100 lat. Myślę, że Noce i Dnie, jeśli chodzi o klimat i rozmach. Ja zaczęłam pisać stulecie już po tym, jak napisałam 3 powieści obyczajowe i książkę non-fiction o Bułgarii, o moich korzeniach, książeczki dla dzieci. I wtedy poczułam się gotowa na większą formę, bardziej epicką. A cóż jest bardziej epickiego niż saga, czyli opowieść wielopokoleniowa. I moja opowieść jest o zwykłych ludziach. Oczywiście z Brwinowa, tak. Spod Warszawy. Ja mieszkam w tej miejscowości, to nie jest przypadek. Urodziłam się w Pruszkowie, teraz mieszkam w Brwinowie. Ale ten Brwinów nie pojawia się tylko dlatego, że ja tam mieszkam. To jest szczególne miejsce. Taka to jest Polska, taka Polska w pigułce. Polska średnia, tak? Tak. Centrum Polski. Blisko Warszawy, ale jednocześnie malutkie miasteczko. Należące do Trójmiasta Ogrodów. Założone dawno, ale nadane mu zostały prawa miejskie, właściwie dzięki Stanisławowi Lipopowi, który sprowadził do Brwinowa i do Podkowy wybitnych teść swoich Jarosława kolegów. Iwaszkiewicza, teść Jarosława Iwaszkiewicza i mamy w Brwinowie stawisko, czyli dom Jarosława Iwaszkiewicza i tego szczególnego pisarza mamy za swojego. On spoczywa u nas zresztą na cmentarzu. Ale nie tylko Iwaszkiewicz mieszkał w Brwinowie, nie tylko Iwaszkiewicz jest bohaterem mojej powieści. Nie, no właściwie Iwaszkiewicz jest bohaterem, powiedzmy, trzecioplanowym. No bohaterami tak. są Stulecie Winnych, to nie jest książka o ludziach, którzy popełnili straszliwe zbrodnie, tylko o rodzinie winnych. No i w sumie w jakimś sensie to nazwisko jest znaczące, no bo oni mają, niektórzy z nich mają poważne winy na sumieniu. Tak, bo to są prawdziwi ludzie z krwi i kości. To nie są spiżowi bohaterowie, którzy dokonują wielkich czynów. To A są... też żyją w szczególnym czasie, tak. bo akcja tej książki zaczyna się tuż przed I wojną światową i doprowadzona tak. jest do dziś właściwie niemal. Tak. Więc mamy po drodze dwie wojny światowe, czyli dwie wojny światowe, no, straszliwe okres zawieruchy. Dobrobytu, później powojenny, wiadomo jaki był czas i rodzina, taka jak inne, musi się odnaleźć w tych czasach. To jeszcze powiedzmy, żeby nasi słuchacze, ja już wiem, to pani teraz powie słuchaczom, co oznacza pani imię Aubena. Skoro już wspomnieliśmy o Bułgarii. Moje imię Aubena oznacza kwitnącą jabłoń. Ja mam korzenie bułgarskie, bardzo jestem związana z tą kulturą i to imię właśnie dostałam na pamiątkę takiej bohaterki literackiej Aubeny z opowiadania Jordana Jowkowa. Ja też wiem, że bardzo jest romantyczna historia pani rodziców, którzy poznali się w roku 67, bodaj, jak dobrze pamiętam, nad Morzem tak Czarnym i mama przyjechała tutaj do Polski raz na zawsze i została. Tak jest. Ale pani tę książkę zadedykowała swoim dziadkom i swojemu ojcu. A ile jest tej historii, takiej dramatycznej, historii winnych w historii pani rodziny? Właściwie nie ma, dlatego że winni są absolutnie wymyśleni przeze mnie od początku do końca. Oni raczej mieliby pierwowzory literackie, takie markezowskie, szczególnie Bronisława Winna, czyli Nestorka Rodu, czyli Kinga Price, czyli Kinga filmowa, Price. Tak. Natomiast w trzecim tomie, kiedy już jest moja historia, mojego urodzenia i mojego mieszkania w Pruszkowie, jest bardzo dużo moich wspomnień własnych z tamtego czasu, z tamtego okresu, także związanych z mafią. To są te wątki moje rodzinne. To na to jeszcze państwo muszą poczekać, jeśli chodzi o telewizję, ale zawsze mogą, bo na razie w telewizji opowiedziane jest tylko kilkanaście, czy tam powiedzmy... Pierwszy tom jest zekranizowany, tak? Tak, ci, którzy przeżyli. Tak, a resztę można przeczytać w książce. Wiadomo, na jaki adres pisać. Redaktor Wrona go często podaje. Czarny@polskieradio.pl. Kto chce dostać tę książkę, to może ją dostać, a moim państwa gościem oraz redaktora Wrony była Aubena Grabowska. Dziękuję bardzo. doskonały, krótko skrzydły jest. W mieniu oka, głowa w piach, tworzę pozory, ukrywając strach. Biegiem przed siebie, w ślepy pęd, czuję w kościach, że to nasza druga płyta tygodnia. Helsinki Daria zawiało w znakomity również album. Koszt SMS-a 71335, koszt 1 zł plus podatek VAT, a numer oczywiście to 71335. Proszę również napisać w tym SMS-ie, którą płytę Państwo preferują. Czy Darii Zawiałow, czy Fisza Emadę Tworzywo. Zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza, a w nim dużo pięknych dat. W 1944 roku 6 marca urodziła się Mary Wilson, członkini zespołu Supremes. Mary Wilson, spytana kiedyś o zrzucenie albumu Revolver The Beatles ze szczytu listy przebojów za sprawą The Supremes Hits A Go Go i o spotkaniu z zespołem. To było w 1964 roku. Beatlesi spotykali się z wieloma amerykańskimi artystami i nasi menadżerowie uznali, że powinni się zobaczyć również z nami. Podjechałyśmy pod ich hotel limuzyną, a kiedy drzwi się otworzyły, przybiegło do mnie mnóstwo krzyczących dziewcząt. Kiedy okazało się, że nie jesteśmy Beatlesami, uciekły w drugą stronę. Pamiętam, że spotkanie z zespołem było trochę dziwne. Siedzieli w ciemnym pokoju, a że nie przywykłyśmy do tego rodzaju spotkań, szybko wyszłyśmy. George Harrison powiedział mi potem: nie mogliśmy się doczekać, aż w końcu się wyniesiecie, bo byłyście takie sztywne. No i te rękawiczki na dłoniach. Mary Wilson i The Supremes. You're my dream come true. You're wonderful to me. Oh, so wonderful to me. Oh, yes you are. Zespół Supremes i Mary Wilson, która dzisiaj świętuje swoje urodziny. Jeszcze jedna kartka z kalendarza. 6 marca 1970 roku zespół The Beatles wydał na singlu w Stanach Zjednoczonych nagranie Let It Be. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. Let it be. Zespół The Beatles 6 marca 1970 roku ukazał się ten utwór na singlu w Stanach Zjednoczonych. Minęła 10.30. Zgodnie z zapowiedzią w studiu gość Włodek Pawlik. Dzień dobry. No dzień dobry. Niestety nie członek zespołu The Beatles. Żałuję, że wtedy się nie urodził. Tak, no wiesz. Poza tym musiałbyś w Liverpoolu. No i w Liverpoolu i w ogóle, tak. Słuchaj, w ogóle historia muzyki z Liverpoolu z tamtego okresu jest po prostu fascynująca, ale my nie o tym. Okay. Podobnie jak fascynująca jest historia polskiej muzyki, o której czasami zapominamy, a ty za sprawą swojego nowego albumu przybliżasz i jakby jakby poszerzasz grono odbiorców tej muzyki. Pawlik Moniuszko. To taki dosyć niezwykły duet, zwłaszcza, że... No nie Paweł Moniuszko, tylko Pawlik Moniuszko. Tak, Pawlik Moniuszko. Czyli nas dwóch. Tak, was dwóch. Kompozycje Stanisława Moniuszki i gra Włodek Pawlik. Skąd w ogóle pomysł na tę płytę? Bardzo spontanicznie pod koniec ubiegłego roku zdecydowałem się zagrać dwa utwory w takiej jazzowej wersji, koncepcji na gali przyznania nagród anglojęzycznego czasopisma Polish Market w kategorii Nagroda Perła Kultury i to się odbyło w grudniu i w związku z tym, że moja żona otrzymała tę perłę za promocję muzyki, twórczości Stanisława Moniuszki, poproszono mnie jako laureata z poprzednich edycji, abym po prostu przygotował może jeden, dwa, trzy utwory w wersji jazzowej właśnie z kompozycjami Stanisława Moniuszki. I zagrałem to po prostu w trio jako ilustracja muzyczna, oprawa muzyczna tej gali dwa utwory i się spotkało one z entuzjastycznym przyjęciem publiczności tej galowej i pomyślałem sobie, że coś jest chyba na rzeczy, że zamiast spędzać święta po prostu przy stole i delektować się po prostu byciem z rodziną jeszcze dłużej niż to było na co dzień, zamknąłem się w czterech pokojach w Podkowie Leśnej i wziąłem się na poważnie za penetrację muzyki Moniuszki i pomyślałem sobie, że jednak powinna z tego wyjść jakaś płyta i do końca grudnia, czyli konkretnie 31 grudnia ubiegłego roku materiał był już nagrany i gotowy. Nagrywałem właśnie te utwory, które są na płycie w studiach, w studio Polskiego Radia WES4 i efekt mamy tutaj już dzisiaj w postaci krążka. Posłuchajmy pierwszego nagrania Kumi Kuma. Włodek mówi: słuchaj, weź, proszę cię, żebyś to nagranie odtworzył, dlatego że to jest takie bardzo rockowe. To znaczy co, gitary tutaj będą takie ostre? Nie, to beat. Beat usmawkowy w konwencji właśnie takiej jazz rockowej, ale akustyczny. Trochę Emerson Lake Palmer, jak sobie przypomnimy, oczywiście oni grali bardzo rockowo i na instrumentach jednak elektronicznych, natomiast no, taką miałem po prostu jakiś taki pomysł na ten utwór. Piosenka Kumi Kuma, bardzo prosta w sumie, bardzo znana, a tutaj przełożyłem troszeczkę na taki bardziej no, współczesny, usmawkowy rytm. Mam nadzieję, że się Państwu spodoba. Proszę uprzejmie. Jazz i muzyka klasyczna to są dwie takie olbrzymie przestrzenie muzyczne. Czym one się różnią i w jaki sposób udało ci się je połączyć? Jestem przykładem może sam w sobie, że się da to połączyć, ponieważ jestem muzykiem z wykształcenia klasycznym. Jestem absolwentem Akademii Muzycznej w klasie fortepianu. Jeden z największych pianistek, szopenistek, jakich ta ziemia wydała, profesor Barbary Hesse-Bukowskiej, czyli to jest przykład. A z drugiej strony też jestem absolwentem Wydziału Jazzu w Hamburgu od Dietera Gleisznika. Także pytanie jest i odpowiedź. Można. Można. Moniuszko czerpał swoje inspiracje z pieśni ludowych, polskich korzeni muzycznych. A ty z kolei przyznałeś kiedyś, że ty masz w głowie właściwie cały czas inspiracje. Co cię inspiruje? To jest kwestia właśnie tego, co jest tu i teraz, tak? To są te rzeczy, które nie ochwytne. Czyli życie ci przynosi tak, inspirację. Tak, na przykład inspiracja, jeżeli chodzi o tę materię, o tę płytę, po prostu to było spontaniczne, jak gdyby takie zakochanie się w tej melodyce moniuszkowskiej. Mówię, tak, to jest takie bliskie mi, to jest takie, właściwie to są tematy z mojego dzieciństwa, bo ja jeszcze będąc dzieckiem, już grając na fortepianie, akompaniowałem mojej mamie, która była wokalistką, solistką i która śpiewała wiele z tych pieśni ze śpiewnika domowego, ale też arii. I jak się okazuje, to te melodie są bardzo głęboko we mnie i po prostu wystarczyło je jakby odsłonić na nowo po 60, po 50 paru latach i mówię, Boże, jakie to jest piękne, jakie to są piękne melodie. Miles Davis powiedział kiedyś, tu zacytuję, w większości przypadków musisz grać dostatecznie długo, by brzmieć jak tylko ty potrafisz. Jak ty scharakteryzowałbyś swoje brzmienie? A to może ty scharakteryzuj, ja się albo zgodzę, albo nie. Nie, ja nie jestem od oceny muzyki. No ja też trudno mi od siebie oceniać, bo to jest jak gdyby kwestia samooceny, ja wiem. Ale masz swoje patenty, które stosujesz, które sobie wyrobiłeś, albo które gdzieś tam były w twojej głowie, tylko je dopracowałeś? Znaczy, cieszę się z tego, że wiele osób... Masz swój styl po prostu. No i właśnie może to jest to, że ludzie rozpoznają moją muzykę i mówią, tak, to jest Pawlikowe granie, albo to jest muzyka Pawlika. I właściwie to jest chyba cała, można powiedzieć, najpiękniejsza i najkrótsza recenzja tego, co robię. Że mam, bo to jest chyba, znaczy paradoksalnie to chyba jest najtrudniejsze w sztuce mieć to swoje coś takiego, co jest rozpoznawalne i od razu akceptowane i przyjmowane no po prostu bez żadnych warunków wstępnych przez słuchaczy. No i jeżeli tak twierdzisz, jeżeli tak twierdzą słuchacze, to jest mi po prostu z tego powodu bardzo, bardzo miło. Jeszcze jedno pytanie, ostatnie już, które ciśnie się samo na usta właściwie. Dostałeś nagrodę Grammy i wywiozłeś polską muzykę do Stanów Zjednoczonych. Wiele lat temu Michał Urbaniak pojechał z Polską, z elementami polskiej muzyki ludowej do tych Stanów Zjednoczonych i też zainteresował tym amerykańskiego namieszał odbiorcę. Trochę tak, namieszał troszkę, dokładnie. 70 lata. Pięknie tak, to powiedziałeś, tak. Namieszał. Czy uważasz, że ta płyta z kompozycjami Stanisława Moniuszki może gdzieś na rynku amerykańskim namieszać? Tego jeszcze nie wiem, ale jesteśmy na wstępnym etapie. Jak sam zauważyłeś, jest tutaj jeszcze tytuł, oprócz Pawlik Moniuszko, jeszcze jest podtytuł Polish Jazz. Ta płyta jest świadomie skierowana do polskiego słuchacza, tego, który jest obeznany z pieśniami, tak? Do którego tytuł Przełośniczka od razu trafia bez żadnych jak gdyby tłumaczeń, bez warunków wstępnych, czy Szumią jodły na Gruszczycie. Ale oczywiście to jest muzyka instrumentalna i tym się różni od po prostu oryginałów, tak? Śpiewanych i wykonywanych przez solistów, wokalistów poważnych. I to jest jakiś na pewno może mały kluczyk do tego, aby tą muzyką zainteresować nie tylko polską publiczność, ale to jest etap następny, ponieważ płyta jest świeża, promocja jest teraz tu i teraz. To jest płyta, którą z moją żoną stworzyliśmy, wymyśliliśmy dla siebie samych. I to nie jest żaden krążek z okazji wielkiej celebry, którą szykują wszystkie ministerstwa tego kraju i niedługo po prostu będzie tutaj napompowanie wszystkich balonów, że tego Moniuszki wszyscy, mam nadzieję, że wytrzymają to, co się będzie niedługo działo, to tsunami z tych kręgów tak zwanych decyzyjnych i mających grubą kasę. To jest prywatna płyta, na nasz użytek, dla nas, ale jak się okazuje, też słuchacze ją bardzo cenią coraz bardziej i to jest hołd też jego, no jakby to, na to nie patrzeć, geniuszowi. Geniuszowi melodii, bo to trzeba powiedzieć. Bez melodii nie ma muzyki, nie ma jazzu, tak? No wszystkie melodie, mówimy, jazzowe standardy, to są piosenki amerykańskie przełożone na improwizację i to jest ten sam trop i ten sam sposób myślenia o tej muzyce również i przetwarzania jej na jazzowy idiom. I to jest najpiękniejsza puenta, jaką można sobie wyobrazić naszego spotkania. Włodek Pawlik był dzisiaj gościem audycji Do Południa i programu Trzeciego Polskiego Radia. Bardzo ci dziękuję, Włodku. No dziękuję bardzo za zaproszenie. Bardzo się spieszyłem. Dziękuję. Korki potworne. I dziękuję za to, że chciałeś zagrać w niedzielę u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Włodek Pawlik, dziękujemy. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie wszystkich.